Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Strammere pengepolitik til inflationen er under kontrol, så nogenlunde har den amerikanske centralbankchef Jerome Powell gjaldet det seneste stykke tid. Alligevel så blev investorerne og måske også dagens gæst lidt bekymret over de meldinger, der kom os i møde fra Wyoming i sidste uge. Henrik Henriksen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, tak. Hvorfor blev aktiemarkederne så skræmte over noget, der kom ud fra Jerome Powell, som vel egentlig ikke burde komme bag på os? Altså sagde han egentlig noget nyt? Jeg tror egentlig, den vigtigste årsag, det var, at der var ikke noget til at forstyrre hans budskab. Det var meget klart, og det var i virkeligheden meget enstrenget, at centralbanken har lige nu en opgave, og det er at bekæmpe inflationen. Den er alt for høj. Han pegede faktisk også på, at beskæftigelsen i økonomien er for høj. Arbejdsmarkedet er rødglødende. Det trækker i samme retning, så de har kamptøjet på i den amerikanske centralbank. De skal hæve renterne, og de er ikke færdige. Og det han så også pegede på, han talte om de her historiske erfaringer, der mener han selvfølgelig 70'erne, det er, at det farligste for en centralbank, det er at slå for tidligt op i banen. Så det han signalerede, det her med at forvente rentesænkninger næste år, det ligger altså slet ikke i kortene. Og jeg vil sige, man har kan man sige, latterligt gjort hans forgænger Burns fra 70'erne, fordi han slog for tidligt op i banen, og vi skal huske, Burns forsøgte alt, hvad han kunne, og han strammede faktisk også pengepolitikken, efter USA var gået i recession. Det viser, hvor hård en opgave Paul muligvis har foran sig, selvom det selvfølgelig ikke er 70'erne, der er ved at gentage sig. Mm. Alting er unikt. Og hvor bekymret du er for det og for aktiemarkederne i hele taget. Du har sådan ytret dig sådan flere forskellige steder, har jeg bemærket i medierne. Vi skal høre lidt om den bekymring i dag, og der er måske også nogle muligheder derude. Det er der jo sådan set altid på de finansielle markeder. Du er chefstrateg hos kapitalforvalteren Petersen og Partners, så du har altså før været i en masse forskellige finansinstitutioner, så du har altså en lang og god erfaring at trække på ind i de her finansielle markeder. Jeg forestiller mig, du kender dem nærmest som din egen bukselom. Henrik, I har family offices og velhavere som kunder hos Petersen og Partners. Hvor bekymrede er de? Jeg synes egentlig, de tager det fornuftigt. De har jo prøvet det her før, og det er jo også folk, som typisk råder over nogle midler, og som tænker langsigtet. Og det er jo virkelig også det, man, altså måske inden tingene bliver for mørkt, så skal man jo også være opmærksom på de perioder, som de her, man kan gøre nogle gode forretninger. Udfordringen er selvfølgelig bare vendepunktet. Ligger det bag os, eller ligger det foran os? Og jeg tror på det sidste, men det betyder selvfølgelig også, at der opstår nogle muligheder. Vi ved bare ikke helt, hvornår det knaser nok i økonomien, fordi den måde Fed gør deres arbejde på, det er ved at stramme det, der hedder financial conditions. Financial conditions, det er renter. Det er renter for virksomheder. Det er aktiekurser. Det er valutakurser. Og der kan vi altså se, at der er kun sket en meget beskeden stramning indtil nu. Så Fed er ikke færdig med sit arbejde. Og det, jeg frygter som risikoscenarie, det er, at vi havner i den situation, hvor Powell må gentage det, Burns gjorde i 1974, og hæve renten, selvom USA er i recession. Og det vil aktiemarkederne ikke kunne lide, og det er aktiemarkederne ikke indstillet på. Jeg siger ikke, at det sker, og det kan sagtens være, at Powell slår op i banen. Det kan også være, at han ikke får behov for det, men sandsynligheden for, at det sker, den er væsentligt højere, end den nogensinde har været, i hvert fald i den tid, jeg har været på de finansielle markeder. Mm. Jeg skal også sige godmorgen og velkommen til dagens anden paneldeltager, Michael Friis Jørgensen. Velkommen til dig. Godmorgen, og tak. Chef, aktiechef hedder det hos H.C. Andersen, kapital- og porteføljeforvalter her i klubben. Michael, en ny børsdag har åbnet sig for. Ja. Skal vi ikke lige prøve at se, hvad det er for en dag? Jamen altså på det danske marked er relativt flat. Europa stiger lidt. Futures i USA ligger lidt op. Altså du ved, efter at... Ja, i går der prøvede man jo det der, som er skidt for aktiemarkedet. Ikke? Man forventer at starte... Altså man starter i plus, og så vender man rundt. Ikke? Og vel også lidt... Årsagen, der skræmmer lidt, det er jo, at vi fik gode makrodata, både JOLTS og du ved, og så videre, ikke? Og, JOLTS, som er et tal, der viser, jobopslag. Det er meget svært. Vi har ikke et rigtig godt ord på dansk. Nej. Job openings job and labor openings. Turnover survey er det rigtige begreb, ikke? Men det er altså, hvor mange jobopslag, der er derude. Ja, og egentlig en okay forbrugertillid, som så er begyndt at vende lidt rundt i går, efter at, du ved, at det var jo helt mørketallende, du ved, ud af juni, ligesom aktiemarkederne var, så var den jo også begyndt at vende rundt med aktiemarkederne. Du kan jo sige, om det ikke er det, der hedder en bagudskuende indikator, fordi nu har vi jo ligesom fået nyhedsstrømmen ud efter Pauls tale, ikke? Men Men det her med, at good news is bad news, altså gode nyheder er dårlige nyheder, ikke? Det viser jo, vi er fuldstændig fokuseret stadigvæk på 50 basispunkter og 75 basispunkter, når han gør det. Og sådan er det bare markedet lige nu, ikke? Vi er enormt drevet af tekniske niveauer, vi er enormt drevet af algoritmehandel, ikke? Fordi selv den seneste optur, vi så på aktiemarkedet, ikke? Den forklarede vi jo med faldende renter. De holdt sig op med at falde, men vi fortsatte opad. Der var jo noget, der så ud som om, at det var jo virkelig teknisk handel. Det var algoritmetrading, der skabte det der lave volumener. Og det, som man jo så sagde, at nå, vi skal jo op, fordi nu falder renterne, og folk var jo sindssygt undereksponeret i aktier, altså alle de store investorer. Og nu står vi her og begynder at se data. De har ikke flyttet sig. Altså, det har virkelig den der 17% optur der i Nasdaq og kæmpe optur. Der er egentlig ikke nogen, der flyttede sig ud af deres position, vel? Det har virkelig været momentum og teknisk dreven, og det betyder nok, at det er vi også stadigvæk i et marked, der sådan har ultra kortsigtet fokus. Men når tingene er rundt, så begynder man at sælge igen, kører tingene op af, så prøver man at fortsætte købene, ikke? Og det er jo... Det er sådan, det er, og så står vi her og snakker fundamentaler, ikke? Hvordan ser verden ud? Og det er egentlig fuldstændig ligegyldigt lige for tiden. Ja. Og det føler jeg også lidt til danske marked. Du har Ambu, ikke, som er klar at blive den aktie, du ved, hvor short covering, og hvilken vej skal aktien i dag handler, ikke? Som er den store springer og Bavarian modsatte, ikke? Der er selvfølgelig et nyhedsstrøm, der kører i den der, ikke? Men de her store, altså, det er det, der præger markedet lige nu. Og det er, fordi vi er økonomer. Vi ved sgu ikke rigtig, hvilke ben vi skal stå på, du ved. Og ikke for at være mørke, altså du ved, jeg tror jo også, at vi har det værste foran os. Men det mener alle jo. Og, du ved, og så husker de altså også lige at sige, men vi er jo long-term bulls. Altså når vi kommer igennem det her, så husk om det var 70'erne, eller om det var 80'erne med Volcker, der var nødt til at stramme ind, som jo det, han har lært af at sige. Han skal ikke lette foden på bremsen for tidligt, fordi så fortsætter inflationen, og så tager det endnu længere tid at bekæmpe den her. Ikke? Men folk begynder jo også at huske på, hvad skete der så, når vi har fået bekæmpet det her? Hvad skete der midt 80'erne? Jeg ved godt, vi fik Reagan, du ved, som liberaliserede hele bankbranchen og skabt, men der fik vi jo en kæmpemæssig optur i markedet, når vi først har fået styr på det her. Og du ved, der er jo masser af gode driver ude i aktiemarkedet, du ved. Så alle sidder her og siger, at jeg tror, vi skal nedad, men vi er long-term bulls. Men sådan altså, er det, og det er vel også fair nok. Ja. Altså, og det er fuldstændig den drivende kraft under aktiemarkedet, det er jo altså bull, det er jo opadgående. Vi har jo altså en verden, der på en eller anden måde hele tiden bevæger sig fremad. Det kan godt være, at vi får nogle nedture, og at det bliver hårdt, og det bliver svært, og der er økonomisk nedgang og alt muligt andet. Men på den lange, lange bane, der går det fremad i verden. Det er jo det budskab, vi skal have ud. Det er hårdt lige nu, fordi at de ting, der driver et aktiemarked, meget, meget teknisk momentum, renterne, som har jo en påvirkning af aktiekurserne, det sker jo for en årsag, det her. Ikke? Vi skal have den inflation. Altså, vi har kun haft én røvhammerende dårlig periode, du ved, i aktiemarkedet over en længere periode. Vi havde dotcom-boblen, ikke, som tog langt til at komme igennem. Ellers så var det jo slut 60'erne ind til 80'erne. Vi kæmpede med inflation. Få nu den på plads. Og så er der et bullmarked derude, ikke? Som amerikanerne siger, ikke? Jamen, altså, vi er i gang med den her onshoring, altså du ved, flytte tingene hjem, altså en kæmpe automatiseringsbølge. Der ligger nogle, vi i Europa skal have reinvesteret vores energiforsyning, grøn, grå, whatever. Altså, der ligger nogle kæmpemæssige investeringer, der ligger nogle kæmpemæssige driver og venter på os derude, men det, vi står og lige møder på den korte bane, er sandsynligvis recession, om USA undgår den, men resten af verden gør nok ikke, altså du ved, og stigende renter ind, altså du ved, og det er egentlig bare for lige at huske, minde vores lyttere omkring, at dag til dag kan det være sjovt at sidde og spekulere. Vi er desværre ikke i den der periode, hvor det kun kører opad, men langsigtet strukturelt får han styr over de her ting, og det bliver hårdt i den periode, han gør det, jamen så er der jo, så viser verdenshistorien jo, at når vi har styr over, du kan sige, inflationen, så har vi sindssygt gode lange perioder ude på aktiemarkedet efterfølgende. Men ja, undskyld, problemet kan jo være, i virkeligheden være, hvor lang tid det tager for styr på inflationen, fordi problemet er lidt, at den underliggende inflation, lønstigningerne, er altså for høje i USA, og hvis vi trækker produktiviteten fra, så peger det vel på, at lønningerne driver inflationen med en 4% om året, og det er bare for meget. Mm. Det var sjovt, jeg var inde og kigge på, hvad betyder den amerikanske centralbank for aktiemarkederne? Og det der udtryk, don't fight the Fed, hvis der er et tidspunkt, hvor det ligesom har været mantraet, hvor man skulle have det stående over sin seng, hver gang man lader sig til at sove, og hver gang man vågnede, så var det i 70'erne. Fordi i 70'erne var vi i en situation, hvor centralbankens hånd blev ført, ikke af væksten, men af inflationen. Mm. Og det vil sige, det eneste tidspunkt, hvor du i gennemsnit kunne tjene penge i 70'erne, det var, når Fed lempede. Når Fed var neutral, så tabte du i gennemsnit penge. Når Fed hikede, så tabte du penge. Og det var over et helt årti. Hvis du skulle ind i starten af 80'erne, før det skiftede. Og det, der kan man sige, gør mig nervøs nu, det er, at jeg synes, det her, det minder måske mere om 70'erne, end det minder om 10'erne. Fordi i 10'erne var vi egentlig i en situation, når der kom gode tal, så steg renterne, og så steg aktierne også. Fordi det, vi manglede, det var vækst. Vi har ingen problemer med inflationen. Så vi ville egentlig gerne have højere renter, fordi det var tegn på højere vækst. I går fik vi det der 12 tal for antal led i USA, og det skræmte markedet, fordi det viste, at Fed langt fra er færdig med sit job. Så jeg tror, don't fight the Fed, have det i baghovedet, at det her kan godt komme til at tage lidt tid. Begrebet, som rigtig faktisk er don't fight the tape, lærte vi her for nylig af Kurt Kahr, der var på det skal man heller ikke. Som er den her tigger-rense, der løber. Det var derfor, hans tale fik så stor effekt. Altså, du ved, det var markedet havde sådan, han havde været lidt ulig i munden. Du ved, ikke at man direkte gik op og du ved, gik i nævekamp, men man prøvede måske at sidestep centralbanken lidt i den optur, vi havde, ikke? Og så gik han ud på 8 minutter og sagde, don't fight the Fed. Nå, ved du hvad? De næste 45 minutter, der behøver jeg altså ikke være særligt nervøse. I er i godt selskab her i Millionærklubben. Vi skal snakke aktier og forventninger til amerikansk økonomi. Sikkert også lidt europæisk økonomi. Vi ser, hvor meget vi når. Michael, bare lige en vi skal lige samle op på et par regnskaber fra USA. I går, der var nogle ting der landede. Ja, så vi havde HP, deres hardware-division, deres enterprise-division, så havde vi Chewy, som jo altid er sjov at se på. Altså, det er vel et tech-selskab, skal vi bare sige det, men de laver sådan nogle, hvad laver de? Det er noget til kæledyr. De sælger der online, du ved, deres kæledyrs fødevare, eller de kæledyrs mad, og så er de også på vej ind i medicin, ikke, som er rigtig, rigtig dyr, sådan noget dyrlægemedicin osv. Og tilskud, og så kan du da også få en sjov pakke med legetøj, månedens legetøj, ikke? Altså, du ved. Altså, det er jo noget af det, vi skal prøve at vurdere, hvordan har forbrugeren det i USA, fordi han har det skidt, ikke? Altså, alt, hvad vi ser, der kommer ud med forbruger, det får jo bare smæk lige nu. Jeg ved godt, Best Buy, men det var jo den der med, var det ikke værre, ikke? Altså, du ved. At de havde bedre salg end ventet, men de havde også nedjusteret i maj. De havde også nedjusteret i maj, ikke? Altså, du ved, alt, hvad vi ser lige nu, der rammer forbrugeren, ikke? Altså, hvor forbrugeren sådan, du ved, hvor de egentlig kommer med fine regnskaber, men du ved, investorerne, de trækker sig bare, når chefen siger, som han skal sige, vi ved jo ikke rigtigt, hvordan det her det påvirker inflationen, forbrugerne, ikke? Altså, så får de ned af sig. Det var lidt det samme i 20, egentlig også et fint regnskab. Og 20 er jo så lidt skræmmende, ikke? Fordi man har jo den der investere i virksomheder, der har med de kæledyr at gøre. Det er det sidste. Altså, som vi siger, iPhone er den sidste, der. Det er den første, der det er den sidste ting, vi piller ved. Så kommer dine kæledyr, så kommer dine børn, og vi mænd, vi kommer nok med omkring 20 nede på listen, ikke? Og derfor er den jo sådan en af dem, vi skal kigge lidt på, hvis de også sådan melder et eller andet, ikke? Altså, du ved, Apple var jo den der, den fik jo markedet også til at rebounde, og nu siger alle, det er jo Apple, der skal have det ud af det, ikke? Fordi det er det sikre kort, ikke? Her er forbrugeren, uanset hvad. Og 20 var en af dem der, som mange tror jeg faktisk kiggede på, og den var jo ned 11% ned efter markedet, ikke? Altså, du ved, lige nu, når regnskaberne dumper ind, specielt inden for forbrugeren, men som end også inden for software og så videre, så sidder du og kigger, ikke på de her med de positive øje, men du sidder og prøver at finde det der hår i suppen i det der regnskab, siger han et eller andet og sender det ned. Altså, det er regnskaber lige nu. Det er tendens lige nu, og det var også det, der skete for 20, fordi jeg synes faktisk, den begynder at se lidt små og interessant ud. Stadigvæk dyr, tjener ikke voldsomt mange penge. Det er ikke det bedste klima at have den her aktie i efter Pauls tale. Men altså, kæledyr har aldrig været et dårligt sted, og det her, det er jo kæledyr kombineret med tech. Det kan næsten ikke blive mere interessant for Michael Friis Jørgensen. Så det var nogle af de der tendenser, vi så også HP, altså har fulgt Dell ned, og det der, altså, det her, du kan sige, chipmarked, som vi også har set, altså microchip, som jo, hvor folk virkelig kan se, at nu er tendensen på vej ned, ikke? Altså, hvis vi bruger penge nu, så er det på oplevelser. Det er absolut ikke på forbrug og elektronik. Det er absolut ikke virksomhederne, der udskaler ned for deres køb af computer. Og sådan nogen som Dell og HP og sådan noget, de lever jo meget af, at når du ansætter nye medarbejdere, så skal han lige have hele udstyret op, ikke? Altså, du ved, og det er også det, de begynder at sige. Så også ned til de der aktier, ikke? Så lige nu, der er det bedre at bare holde sin kæft og satse på, at eventuelt de tekniske niveauer, de kan blive knækket, fordi når vi læser regnskaberne, så finder vi altså håret i suppen. Sådan, det er rent tale for Michael Friis Jørgensen. Tak for det, Michael. Så ledsyk vi altså skudt den ny børsdag i gang her fra Millionærklubben på Euroinvestor. Det er den sidste sommerdag på året, og også en mærkedag for vores tidligere kollega og vært på programmet, Pernille Enggaard, som i dag fylder 50. Kæmpe shout-out og tillykke til dig, Pernille. Farvel til regnskaber og god dag til fuld fokus på makrotal denne uge. Den ligger altså, ja, der lægger vi mærke til en masse makrotal, der vælter ud af USA. Det var altså i går både forbrugertillid og JOLTS-rapporten, som vi har været inde på allerede i udsendelsen. I dag der kommer der ADP-rapporten, den private arbejdsmarkedsreport. Der kommer antal nye ledige i morgen, og så er der PMI-tal fra fremstillingsindustrien. Der er tal for bilsalget og rosinen i pølseenden på fredag. Der er selvfølgelig kongen af nøgletal, non-farm payrolls, arbejdsløshedstal og timelønninger. Der er sikkert også meget mere ind imellem. I hvert fald er der en masse fedt taler, som sikkert også kunne finde på at skubbe til markedet. Og det er jo ikke, fordi vi behøver at gå ind i hvert enkelt tal, Henrik Henriksen, men altså, hvor vigtigt er det egentlig at holde øje med de her ting lige nu? Jamen, jeg tænker, det er vigtigt. Altså, nu kommer der ISM for eksempel på torsdag. ISM er jo et af de der nøgletal, der går tilbage næsten til 2. verdenskrig. Og ISM, når vi ISM ryger under 50, så er det og sådan... Og ISM, det kan være, vi skal forklare, hvad det er. ISM, det er sådan en, kan vi sige, en vækstindikator for industrien, og, hvor man spørger, hvordan går det med jobbene, hvordan går det med ordrene, hvor meget har I solgt, og hvordan går det med priserne, og så videre. Og der er det sådan, at 50-niveauet, det er sådan det niveau, der skiller fremgang og tilbagegang. Der ligger vi stadigvæk over 50 på den her vigtige ISM-indikator. Og så, den siger jo det samme som beskæftigelsestallet. USA er altså ikke i recession nu, punktum. Men det er typisk en af de indikatorer, der er med til at varsle, hvis USA bremser op. Så rigtig mange vil kigge mod ISM-indekset her på torsdag. Og så tænker jeg også, hvis man lige skulle give det der med bilsalget en kommentar, så er det jo de fleste recessioner i USA har været forbrugsdrevne. Og den vigtigste, altså, og varegoder spiller en meget stor rolle her. Så det vil sige, hvis amerikanerne holder op med at købe varegoder, så er det typisk noget, der kan trække USA i recession. Og den allervigtigste indikator er i virkeligheden boligmarkedet. Seks ud af de 10 seneste recessioner, der har boligmarkedet været den største negative bidragsyder, og det, der har trukket mest ned. Fordi det, der sker, når boligsalget går i stå, det er jo i virkeligheden, at der er en masse følgeindustrier, der går i stå. Byggeriet stopper, du skal ikke have male, du skal ikke have slippet gulve, du skal ikke bruge en ejendomsmaler, du skal ikke hen og købe nye møbler osv. Og derfor har boligmarkedet en utrolig stor betydning. Og det, der er problemet lige nu, det er i virkeligheden, at boligmarkedet styrtdykker i USA. Priserne er ikke begyndt at falde endnu, men det, der betyder noget for aktiviteten i USA, det er volumen i salget. Og når volumen falder, jamen, så trækker det altså volumen ifølge industrierne ned. Og problemet er jo sådan set, at vi har haft en opgang på boligmarkederne overalt i verden, så boligmarkederne ser bløde ud i USA, de ser bløde ud i Europa, de ser bløde ud i Danmark, og de ser desværre også bløde ud i Kina. Og nu skal jeg ikke lyde som sådan en perma-pessimist. og det vil jeg heller ikke. Okay. Ja, men det er et faktum. Samtidig med, at vi har haft høje aktiekurser og lave renter, så de her stigende renter, de rammer altså boligmarkedet mere, end de rammer noget andet. Og det er i virkeligheden også en af de ting, der gør mig lidt nervøs for amerikansk økonomi. Det er, at vi har været for højt op at flyve på boligmarkedet. Det gode det er så, at folk ikke er så gearet i deres husholdninger, som op til finanskrisen. Så den her nedtur på boligmarkedet, den bliver mildere, men ikke desto mindre, så er vi på vej ind i en nedtur. Og det er også noget af det, der kan udfordre amerikansk økonomi og resten af verden. Ja, det er det eneste sted, vi kunne sige, hvis man skulle se, at USA nogen snakker teknisk recession, det er jo boligmarkedet det seneste. Ikke? Altså alle andre steder, ja. det er vel boligmarkedet, det er vel det eneste sted, hvor man ligesom siger, det skriger egentlig allerede recession. Ja, der har du lige præcis. Men du siger, at det ser blødt ud, boligmarkedet, og at priserne ikke forever sådan her sat, så skal vi derover? Altså skal vi for alvor se det i priserne, før vi behøver at få den, før vi skal have helt ondt i maven? Ja, jeg tror, altså, det er selvfølgelig begge dele, men volumen er faldet, og i virkeligheden, så kan vi sige, lige nu, så er der faktisk, hvis du kigger på nybyggede boliger, så er der 10 måneders salg på lager. Det er stedet markant, fordi folk holder op med at købe nye boliger i USA. De køber stadigvæk brugte boliger, og det er jo fint. Men hver gang det er gået over 8 måneder, så har vi fået en recession i USA. Og det er jo ikke, der er ingen indikator, der er perfekt, men det her, det signalerer, altså, der er en rimelig hård opbremsning på vej hos developers, og det vil nok sætte sig i økonomien. Det vi så skal være glade for, det er i virkeligheden, at vi har noget momentum stadigvæk fra genåbningen. Altså, at pandemien fik økonomien i knæ, og vi har stadigvæk noget momentum, positiv momentum, der er jobmarkedet ser stærkt ud, og lønningerne bevæger sig opad, men problemet er i virkeligheden bare, at du har en Fed, der på krigsstien, samtidig med, at boligmarkedet allerede er bremset op, fordi renterne er steget, og det er altså sådan en lidt betænkelig cocktail. Og en Fed på krigsstien, det kommer så blandt andet til udtryk fra Powells tale, altså hvor han også var inde på, at det vil medføre smerte til både virksomheder og husholdninger, det der kommer til at ske fremover i deres kamp for at få inflationen ned. Men er det ikke? Altså, er det ikke hele humlen i at få inflationen ned, at det skal gøre lidt ondt på os, så vi holder op med at forbruge så meget og gøre lige så meget? Præcis. Altså, lige så, præcis. Altså, jeg forstår stadigvæk ikke helt, at det blev så stor en ting, hans tale. Men det er fordi, hvis man ser på det, han siger, der er to markeder, som han adresserer. Det ene, det er jobmarkedet, det er for varmt. Så han vil gerne have de her ledige stillinger ned. spørgsmålet er, hvad sker der med resten af jobmarkedet? Smitter det negativt af det? Det gør det formentligt. Det han ikke har adresseret direkte, det er, virksomhederne har haft den største stigning i deres overskud, og har de største overskudsgrader nogensinde i 2021. Vi kan alle sammen huske sidste år, virksomhederne kom fra kvartal for kvartal ud med bedre resultater. Det var fordi efterspørgselen steg, men også fordi de havde en enorm pricing power. Hver gang der blev efterspurgt 10 varer, så var der kun 8 at sælge, og så satte virksomhederne priserne op, og profiterne steg. Og det er hans andet target nu, udover at han skal bremse jobmarkedet, det er, at han skal have priserne ned. Og hvad kommer det til at betyde for overskuddene i virksomhederne, som steg med en kraft i 21, som vi aldrig har set før, og kom op på et niveau, som er historisk højt? Det kommer til at være negativt. Så jeg tænker i virkeligheden, hvis han skal lykkes med sin opgave at have inflationen ned, så er han også nødt til at presse indtjening i virksomhederne, og det betyder nedjusteringer. Måske ikke så meget, altså, men det vil komme i løbet af de kommende kvartaler, hvis han skal lykkes med sin medicin. Så han skal både ramme jobmarkedet, men han skal i virkeligheden også ramme indtjening i virksomheden. Og det sidste, det adresserer han jo ikke direkte, fordi det kan man jo ikke gå ud og sige som centralbankchef, at man har som et mål at få indtjening ned i virksomheden. Det har han jo heller ikke. Han har bare et mål at knække inflationen. Men det gør vel heller ikke så meget, hvis vi alle sammen godt ved det? Nej, det kan man sige. Altså, analytikerne forventer, at indtjeningen i USA skal stige, amerikanske virksomheder skal stige med 12% de næste 12 måneder. Og normalt nedstiger de med 8%, så lad os så sige, at de bare venter 4% fremgang i indtjeningen fra et historisk højt niveau. Altså, og det er jo en af de ting, det er jo virkeligheden, at vi kommer i en situation, hvor der kommer nedjusteringer fra virksomhederne, jobvæksten går i stå, og Fed bliver ved med at stramme pengepolitikken, og bliver ved med at lyde hawkish. Ja, og så er der, altså, ja, som vi snakker om, politikerne, som måske også, modarbejder en lille bitte smule, hvis de begynder at smide alt for mange hjælpepakker, altså hvis de lemper alt for meget på finanspolitikken, så er det vel også en fuldstændig vanvittig, umulig kamp, han bliver stillet over for Paul. Det er jo en gentagelse af 70'erne, kan vi sige. Vi husker jo selv den økonomiske politik i 70'erne, hvor skiftende regeringer de førte en ekspansiv finanspolitik og ikke kunne gøre det nødvendigt. Så fik vi stoppet de her dyrtidsreguleringer, og så fik man langt om længe knækket inflationen. Jeg tror ikke, det bliver nær så slemt. Det er i virkeligheden kun, hvis vi skal være hårdere, det er i virkeligheden kun USA, synes jeg, hvor billedet er grimt. I Europa er billedet også grimt, men det er lidt mere forbigående ting. Det har ikke sat sig i lønningerne endnu. Lønstigningstakten i Europa er stadigvæk moderat. Der er ingen inflation i Kina. Der er ingen inflation i Japan. Vi har et energimarked, vi har et fødevaremarked, der ser slemt ud. Og så har vi USA, som er kan vi sige, overophedet i øjeblikket. Så jeg tror ikke, det bliver en gentagelse af 70'erne, men der er nogle ting, der minder, og der er nogle ting, der er smittet af i USA her hen over sommeren. Og det er derfor, beskæftigelsesrapporten bliver super interessant på fredag, fordi de sidste par måneder, der har den der lønstigningstakt i beskæftigelsesrapporten, den har altså været kedelig læsning. Mm. Vi er oppe omkring sådan noget 6% pro anno, og 2% produktivitetsforbedringer, så er det 4%, og 4% inflation, det er altså for meget for Fed. Det er godt, at de vil være glade for hurtigt at komme ned på 4, ja. men de er ikke i mål. Nej. Michael, havde du en kommentar? Jamen altså, folk fokuserer meget på Pauls tale. Faktum er jo, at efterfølgende så har der også været en masse kommentarer, for du kan sige løjtnanterne, ikke? Og der er due og høge i centralbanken, altså duerne, som sagt, ej, slap nu lige af, lad os nu se effekterne. Du ved, vi har måske allerede bragt økonomien i knæ, vi ved det ikke endnu. Altså, dem var der nogen af, du ved, og de har været ude at tale i den her uge, og de har næsten været hårdere end Paul. Altså, du ved, så the message, altså budskabet er sendt. De kommer til at også stramme ind i en mulig eventuel recession, hvis vi ikke har fået styr over inflationen. Og derfor har vi den her tendens lige nu. Håb på et dårligt jobtal. Håb på en rigtig lorte lønstigningsvækst. Og det er jo helt vanvittigt, ikke? For normalt så skal vi håbe, at lønstigningsvæksten, det privatforbruget kommer virkelig i gang, du ved. Et godt jobtal, du ved, der kommer gang i markederne, ikke? Men det er bare sådan lige nu, ikke? Fordi at der er så meget fokus, du ved, på 50 eller 75 basispunkter, eller lad os komme ned i det der, du ved, vi har jo de her økonomiske termer, som hedder Goldilocks, det der dejlige, hvor økonomien kan brage ud af, inflationen rykker sig ikke, renterne rykker sig ikke. Det er hverken for koldt eller for varmt. Det er hverken for koldt eller for varmt, ikke? Mm. Altså, du ved, Goldilocks, det er der, når du investerer ind i dem der, så der du, ups, opdagede ikke 50%, hvorfor? Var det så godt? Ja, det var godt. Så har vi de her. Det, vi kan håbe på at komme ned i, det er det, der ligger mellem Goldilocks og det, vi ligger i lige nu. Ikke? Altså, du ved, at der er en vis balance i økonomierne. Ikke? Altså, du ved, og det er det, som vi jo kommer og leder efter. Og lige nu er der jo bare ingen tegn på det, ikke? Fordi det ene peger op, og det andet peger ned. Altså, vi er stadigvæk i de der ekstremer, ikke? Altså, ja. Efter coronaen. Ikke? Forventningen til non-farm payrolls på fredag er, så vidt jeg har set, 300.000 nye jobs skabt. Det er altså lidt ned fra de 500 og... hvor meget var det nu? Ja, godt 500, ja. Ja, 1000 sidste måned. Det er jo mennesker, der styrer det her marked. Det er mennesker, der sørger for, om det kører den ene eller den anden vej. Og det er vel også på den måde psykologi, der gør, at vi på en eller anden måde kommer til at løbe alt for meget. Både den ene vej og den anden vej. Er det ikke bare, hvad skal man sige, folk, der er... panik og euforiske, som sejler rundt i det her marked, Michael? Nej, fordi jeg kan jo ikke sige det bedre end min kære medvært her ved siden af. Altså, du ved, indtjeningsestimaterne er på vej ned i virksomhederne. Renterne er sandsynligvis på vej opad, eller kommer til at ligge her, de her 3-3,5. Du ved, tesen om 4 er nødvendig, begynder jo at være derude, ikke? Altså, når du begynder at indregne det her i sådan et framework for valuation, og valuation, lad mig bare slå fast, det er ikke det, der bestemmer, hvor aktiemarkedet skal hen i den næste måneds tid. Det har det aldrig været. Men du ved, sådan på halvanden, et år, ikke? Altså, du ved, der er ikke rigtig noget til at absorbere alle de risici, der stadigvæk ligger ude i verden. Og det er der oven i alle de her ting, vi alle sammen godt kan se, at vejen i recessionen, men sandsynligvis lave, renterne skal nok være lidt højere og lidt længere, og du ved, alt det, der er skidt for aktiemarkedet. Så mit største problem, det er, vi er i en periode, hvor der er ingenting til at absorbere tingene derude, vel? Altså, prøv at se sådan noget som olien, ikke? Så kom der måske Irans, du ved, krig derovre, du ved. Bum, olieprisen 10% op. Jamen, så kom det ikke alligevel. Men der er ingen reservekapacitet derude. Vi har ingen reservekapacitet. Vi har ingen varer. Vi har ingen lager på energi. Vi har ingenting på fødevarer, som jo er de ting, der er begyndt at komme ned af. Og det største problem på boligmarkedet, det der med, at det falder, altså ud over den kæmpe effekt på økonomien, det er jo, at det skal, priserne skal falde, fordi det der problem lige nu med de her renter, det er jo, at vi har ikke råd til det. Ja. Okay, hvad sker der så, når vi ikke har råd til at købe en bolig, men vi skal have et sted at bo? Så er det lejemarkedet. Der bliver ikke bygget noget, fordi der er ikke nogen, der investerer, fordi det er for dyrt lige nu. Og lejemarkedet, det er jo faktisk en af de der aller værste faktorer, der ligger i inflationen lige nu, som er et kæmpe problem for centralbanken, ikke? Altså, fordi der er en kæmpe efterspørgsel efter lejebolig, for vi har ikke råd til at købe, og så bliver vi presset ud i at skulle ud og lege dyrt, ikke? Altså, men prøv at høre, det er jo et meget godt eksempel på, at så nogen som jer, I bliver kørt ud i en spiral af, når I først begynder at se noget negativt, så kan I se, så kan der også ske det, og så kan der også ske det, og så kan der også ske det. Og det er to kommentarer til det. Det ene, det er, man skal... Jeg måske tre kommentarer. Man skal investere langsigtet. Det vil sige, hvis man lytter for meget til nogen som os, så kan man ende med at blive rundtosset. Et andet historisk... man er også nødt til at følge med. Men et andet historisk faktum, det er virkelig, at hvis man i USA, hver gang amerikanske aktier er faldet med 20%, havde købt markedet, så ville man i 10 ud af de 12 seneste tilfælde have tjent penge et år efter, og man ville have tjent i gennemsnit 22%. Mm. Altså et dobbelt altså afkast. Mm. Så det viser, at der ligger nogle muligheder her. Og en tredje ting, jeg lige vil sige i den forbindelse, det er derfor aktiemarkedet hele tiden prøver til. Det er derfor, aktiemarkedet prøver til her hen over juli måned, fordi man tænker, jamen er bunden nået nu, så ved vi godt det næste år. Det bliver super godt. Så en aktienedtur, det består af en nedtrend, hvor investorerne hele tiden prøver til, om vendingen er der. Og de fleste tilfælde, så skal man prioritere et antal gange, inden vendingen er der. Og det betyder også, at den dag vendingen så er der, så er aktiemarkedet smartere end os alle sammen. Fordi det fyrer, hver gang der er et lille håb, så fyrer man aktiemarkedet af. Og det vil virkelig sige, at den dag vendingen er der, så vil vi måske sige 3-4 måneder efter. Det kunne godt være vendingen, det her. Og så vil vi alle sammen sige, hvor er aktiemarkedet smart. Men aktiemarkedet prøver hele tiden til. Og lige nu, så vil jeg sige, jeg tror ikke det forsøg, man har lavet, altså med løft i aktiekurserne her hen over juli måned. Jeg tror ikke, det bliver vendingen. Jeg tror, der skal mere til. Jeg tror simpelthen, at den amerikanske centralbank har for stort et job at gøre. Jeg tror, der er så mange ting, der bremser op i økonomien. Der er så meget uro. Man skal knække indtjeningen i virksomheden. Altså knække, det er et hårdt udtryk, men man skal dæmpe indtjeningen i virksomheden. Han skal dæmpe dem jobmarkedet. Og jeg er fuldstændig enig med Michael, valuation spiller ingen rolle, men du har haft en situation, hvor renter har været historisk lave, PE på virksomheder har været historisk høj, eller tæt derpå. Så et eller andet sted spiller det formentlig også en rolle, så længe nyhedsstrømmen er negativ, så kommer du ikke til at gribe den der kniv, der men falder. Henrik, kan du så pege lige på den måske allervigtigste ting, der skal til for at vende den her nervositet? Hvad er det? Ja, altså jeg vil sige, den allervigtigste ting, USA er den vigtigste økonomi. Når der er ballade i resten af verden, så kan aktiemarkederne godt falde 25%, Kina, Europa osv. Hvis USA går i udu, så er det, vi kan få de her fald på 40-50%. Så USA's økonomi skal fungere. Og det vil sige, at vi skal have nogle gode inflationsnøgletal fra USA. Fordi hvis vi får nogle gode inflationsnøgletal, og det er sådan hele vejen rundt, det er for eksempel det jobtal, der kommer her på fredag, så vil den amerikanske centralbank kunne være mindre hawkish. Og hvis de er mindre hawkish, jamen så har vi haft et marked, der er korrigeret nu, og så vil folk se mere positivt på det. Min udfordring er bare, at de underliggende inflationsdata, de er altså vokset her ind over sommeren, så kan det godt være, at energi kommer ned. Det er godt, fødevarer kommer ned, brugte biler kommer ned. Der er en masse ting, som kommer ned. Men hvis vi skal være ærlige, så er det jo transitory ting. Det er jo ikke... Forbigående ting. Mm. Og det kan godt få inflationen ned i en 3-4%, men hvis den underliggende inflation stadigvæk er 4-4,5%, så er Fed altså ikke færdig endnu. Og så vil de fastholde, kan vi sige, en stram pengepolitik. Det er i hvert fald det, de påstår, indtil de har knækket det her. Og det er altså... Så jeg er virkelig en... Altså, don't fight the Fed. Så den dag Fed ikke er på krigsstien længere... Så er markedet vendt, og så er aktien løbet, det ved jeg godt. Og vi har jo set i juni, hvad det er, og du har jo egentlig også stået her og argumenteret for det. Altså, du ved, det er når Fed vender rundt, og det var det, vi prøvede at teste i juni. Ja, er de ved at gøre det der, ikke? Altså, fordi så bliver det et V. Ja. Og du ved, det der har været problemet, det er, altså hvorfor jeg er lidt mere sårsynlig, det var det den her med, at vi har der er ingen reservekapacitet ud til at absorbere de der ting. Jeg ved ikke, om de sker, men hvad nu, hvis de gør? Tørken i Kina, folk har ikke haft fokus på det, men folk kunne jo begynde at se, at de mangler 30% af fødevarene. Hvad nu hvis fødevarepriserne var en midlertidig nedtur og skal op igen? Hvad nu hvis energi får et eller andet endnu et supply shock ind, altså du ved, og skal op? Så alle de underliggende inflationstendenser, de er stadigvæk på vej opad, men det, der er på vej nedad, det lige pludselig stiger, fordi vi har ingenting til at absorbere det i økonomien. Det er det ene. Og to, vi har været så vant til, at det er et V. Det har det været de sidste mange gange, fordi centralbankerne, de går ind og redder os dernede, og så vender tingene rundt. Det kan de ikke den her gang. Hvis man ser tilbage i historien, så er det lige så mange W, som der er V ud af tingene. Ikke? Altså et V, det vi prøver at teste, ej, den gik ikke, så skal vi ned. Måske lavere, måske ikke lavere, før vi kan komme op af igen. Og vi har været så vant til, at det har været V ud af coronakrisen, ud af finanskrisen. Det er kæmpe V'er. Så du ved, folk skal prøve at teste det her. Det er jo også det rigtige at gøre, for du siger, når det først kører, så står vi idioter bagefter og siger, nå ja, det virkede sgu da egentlig. Og du skulle nok egentlig have været med, ikke? Altså, du ved. Og det sjove, det er i virkeligheden, at hvis man kigger på stærke enkeltdage på aktiemarkedet, de der dage, hvor man tænker, Jesus, jeg skulle have været med i dag, de fleste af dem, de er koncentreret i bæremarkeder. Ja. Og det er jo en meget håndfast illustration af, at markedet viser for mine store... Vi prøver hele tiden til, fordi vi bliver skræmt, når det ser skidt ud, men vi ved også godt, at det er, når vi er skræmt, vi kan gøre de bedste forretninger. Mm. Men problemet er bare, hvornår er vi skræmt nok, og hvornår vender, kan vi sige, fundamentalerne, og hvornår vender pengepolitikken. Så jeg tror, man skal holde øje med alt det, der driver inflationen. Og det, der kan give lidt håb, det er selvfølgelig, at oliepriserne er begyndt at pege nedad, og hvis der er én ting, som har haft en afsmitning på inflationen, så er det de stigende oliepriser. Jeg ved ikke, om man sorterer dem fra i kerneinflationen, men de er jo smidt af på fødevarepriser, de smitter af på transportpriser, de smitter af på lønninger, og de smitter af hele vejen rundt, så vi skal have et blødere råvarer. Hvad så med el og gas? Fordi de er jo ligesom helt vanvittige for tiden. Ja, og det er jo meget europæisk historie, og meget knyttet til krigen i Ukraine. Og det er jo helt vildt. Altså, man kan se, lige nu så forsøger man i Europa i virkeligheden at dæmpe det ved. Det der er udfordring, det er, at det er gassen, der sætter prisen på elen. Og gassen er eksploderet. Og du har virkelig stadigvæk mange elkilder, som er billigere, sol og vind. Men de, mange af de projekter bliver faktisk honoreret i forhold til gasprisen. Og det er jo helt vildt. Og det vil sige, folk, der sidder med sol- og vindprojekter i øjeblikket, som har de rigtige prisaftaler, de får nogle meget, meget, meget, meget høje afregninger. Og det rammer jo forbrugerne. Og det er noget af det, man vil kigge på i Europa. Og man så kan gøre det uden det ekspropriation og så videre. Men man betaler i hvert fald, om at lave en beskatning af de her ekstraordinære profitter. Og de penge skal så på en eller anden måde selvfølgelig tilbage til forbrugerne. Og nu fik vi lige sådan en lille nedtur i de europæiske gaspriser her forleden. Og det handlede altså om, at der kom tal ud, blandt andet fra Tyskland, om at lagerne blev fyldt hurtigere op, end man havde forventet. Men du sagde til mig herinde, vi gik i studie, Henrik, der er kun gas til 2-3 måneder. Hvis man bruger de der lager, så er det hurtigt forsvundet. Altså problemet er, Europas gaslager, der er vi en måned foran nu, og det er rigtig godt, vi er oppe omkring 80%. Og det viser i virkeligheden adfærden også nu, at alle hamster, for nu at sige det direkte, alle forsøger at bygge lager op til vinter. Vi fik selv briketter her for nylig, og der sagde han ham, der leverede briketter til vores garage. De har aldrig haft så travlt hen over en sommer som nu. Og han var så også spændt på, om der bliver noget at lave til efteråret. Så en del af de priseffekter, nu kan vi håbe, at simpelthen er en hamstringseffekt, og vi ser priserne falde tilbage. Problemet er bare, at Tyskland er det mest sårbare led. Så hvis Putin lukker, hvis tyskerne får fyldt deres lager op, og Putin lukker for gassen, så i princippet så er der måske kun til omkring 2,5-3 måneder. Og så skal tyskerne selvfølgelig ud at finde alternativer, og det er også det, man er dygtig til. Så bruger man kul, så bruger man diesel, og så vi kan se, at dieselpriserne er steget. Det er fordi, man fylder dieselgeneratorer rundt omkring. Så lige nu sker der altså en hamstring, og det kan selvfølgelig betyde, at vi kan få lidt relief, altså få lidt tilbagefald på priserne, når den hamstringsbølge forhåbentlig er overstået. Men på aktiesiden, der er du så stadigvæk bekymret, Henrik Henriksen. Du mener ikke, at vi har det værste bag os, tværtimod. Der kommer en større nedtur, og den kan vi kun se fremad, hvis jeg skal forstå dig rigtigt. Hvis jeg lige prøver at løbe dig forbi nogle af de argumenter, som jeg har her i studiet. Ellers Lars Svendsen, som er vores faste forvalter, han siger jo altså, at der er masser af penge derude, så han kan ikke se, at der kommer en kæmpe nedtur på aktiemarkedet. Og Lars Persson, som også er en del af vores forvaltergruppe, han siger, at når alle er stærkt bekymrede, så er det jo lige præcis, man skal købe op. Altså, det er der er en gylden mulighed. Hvad siger du til den slags argumenter? Altså, jeg er jo enig i, at der opstår helt sikkert muligheder under den her nedtur. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig bare, hvornår er nok, og man skal kunne holde sin positioner. Et typisk bear market i USA, det er godt 30% ned, og det var et år. Og hvis det historien gentager sig, det ved, gør det jo aldrig identisk, men så er det omkring årsskiftet, at aktiemarkedet vender. Og i forhold til mange af de her ledende indikatorer, man kigger på, så de peger også på, at der er en risiko for, at USA kan gå i recession, måske lige i starten af det nye år. Og typisk så ser man aktiemarkedet bundet 3-4 måneder, før økonomien er ude af recession. Så et scenario, som jeg betragter som, det er svært at sige, om det er et hovedscenario, men i hvert fald som realistisk, det er, at aktiemarkedet vil have det svært indtil på et tidspunkt måske, hvor vi kommer ind i 2023, og dårligdommene er i alle aviserne, og de svage økonomiske data er i alle aviser, og man er, for nu at sige lige ud, virkelig træt af fedt, fordi de modarbejder økonomien for at bekæmpe inflationen. Og jeg tror måske i virkeligheden, det er der muligheden, den opstår. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man skal have 0 i aktier nu. Det har jeg heller ikke selv. Altså, Hvor meget skal man så have? Jamen, jeg vil nok ligge med en undervægt af aktier nu. Ikke med en voldsom undervægt, men med en undervægt af aktier. Jeg vil nok have lidt mere cash end normalt. Andre skal nok ikke, de lange renter skal nok ikke voldsomt op i forhold til det her. Det er spørgsmål om, hvad økonomien kan tåle, men så længe Fed er på krigsstien, så har det med at smitte af på de lange renter også. Så. Hvad betyder undervægtig for helt almindelige mennesker? Lars Svendsen, han plejer at ligge og køre sig mellem 100% investeret og 70% investeret. Hvis man kan sige, at 60% i aktier er det normale, så vil jeg nok ikke have mere end 50% nu i aktier. Det var ikke meget. Så vil du ligge kontant med resten, eller? Jamen, det er jo 60%. Så vil jeg måske have 20% i obligationer og 20% i kontanter og så lidt i alternativer. Så jeg vil have en større kontantandel. Og det, der er interessant ved kontanter lige nu, det er jo i virkeligheden, udover at kurserne falder, det er jo i virkeligheden, at du kan få dem. Det kan du så ikke i Europa endnu, men det kommer. Du kan begynde at få en, forrentning på dem. Så det der, there is no alternative, det kunne man jo sige i en lang periode, det er der altså kommet, og det er der også kommet på kontantsiden. Ja, og det er blandt andet, som du siger, det kunne være obligationer, men du sagde også alternativer 10%. Hvad for en slags alternativer er det værd at kigge på som private mennesker? Jeg tror, man skal kigge mod fordelen ved, og det kan også være, man skal have en større andel, fordelen ved alternativer er jo i virkeligheden, at de diversificerer din portefølje, og de hopper op, ikke op og ned, dag for dag. Og det kan være rimelig stressende at se for mange private investorer. Du kan eksponere dig mod andre markeder, du kan måske tilgå segmenter, du ikke kan tilgå via aktiemarkedet. Det kan være, at du kan søge mod råvarer, det kan være, at du kan søge mod dele af udlånsmarkedet, eller kan vi sige små virksomheder, som du ellers ikke kan tilgå. Og der kan man sige, det er jo sådan en opgave, hvor man typisk skal sørge for, også for en spredning, og skal sørge for at have nogle rådgivere med sig. Men et af de markeder, som man jo er underrepræsenteret på, det er hele råvaresiden. Vi talte også om det før mødet her, Bodil, at hvis råvaresiden fylder meget, meget mindre på aktiemarkedet, end den gjorde i 70'erne. Og det vil sige, at hvis man har aktier, og tænker, så har jeg også nogle energiaktier, så er man typisk undereksponeret med det. Så råvaresiden kan også være et af de områder, hvor man skal kigge på alternativer. Mm. Og så sagde du, at der kunne godt komme, og jeg ved godt, vi taler kun om scenarier. Der er ingen af os, der ved, hvad der sker, men altså et bæremarked på 30%. Er det 30% ned herfra, hvor vi er nu? Det vil jeg ikke tro. Okay. Men altså, okay. Fra 73 til 74, der faldt amerikanske aktier 48%, inden han var færdig. Og det var Burns. Det var Dune Burns, ja. Som vi alle sammen håner for at have fejlet, som strammede, efter USA var gået i recession. Han tvang amerikanske aktier ned med 48%. Hvis Paul er folker, det tror jeg ikke, han er, men hvis han er, og vi ligesom skal have taget det her på én gang. Altså sætte renten meget hurtigt op. Så kan vi jo godt komme hen, og være meget hårdhændet, så kan vi jo godt komme til at gentage det, men jeg hælder nok mere til de 30%, selvom sådan noget, det kan man jo ikke stå og spore om. Jeg tror ikke, vi var nede 24% der midt i juni, og der er man muligvis ikke så langt fra bunden, men vi har stadigvæk vækstaktier i USA, som er højt prissat, og som lider under de her stigende renter. Så der er nok en udfordring der også skal håndteres. Så du kan godt se en 10-15% i dem, eller hvad? Ja, altså jeg kan godt, altså jeg tror, at vi skal ned og teste det her low på godt 3600 på S&P, og så må vi jo se, hvordan ser økonomien ud, hvordan ser inflationsdataen ud, men det er jo altid, det er jo utroligt svært at spå om, fordi markedet drives af tusind ting, drives også af stemninger, men frem for alt, hvis vi får det Fed drives af, det er inflationsudsigterne. Så hold øje med inflationsudsigterne, og hold øje med Fed, og så længe de er på krigsstien, så vær opmærksom på, at der nok er mere modvind til aktieporteføljen, end der er medvind. Og det er desværre, det er jo også derfor, vi diskuterer det hver eneste dag her i Millionærklubben. Ja, ja, ja. Nå, men det var egentlig mere for at sige det her med, at nu siger du 10% kontanter, så hvis du kun har aktier, så er det jo sådan set 90% stadig. Jeg siger heller ikke 100 lige nu, fordi jeg gør det heller ikke selv. Jeg ligger lidt opportunistisk, har nogle kontanter. Det er måske lige så vigtigt. Hvor er det, du skal ligge henne nu? Altså, value-segmentet, har det godt i en økonomisk nedtur? Nej. Vækstsegmentet, renterne, hvis det her 4-tese kommer ind, selvom de er nogenlunde sådan, nogle af selskaberne klarer sig jo nogenlunde i en lav økonomisk vækst. Nej, du ved, play defensive. Altså, det er playbooken derude lige nu, ikke? Altså, du ved, jeg synes faktisk, at på trods af, at alle siger det, og det giver egentlig ret god mening med de syn, de fleste har på verden her, lidt defensiv kvalitetsaktier, ikke? Og hvad kunne det være, Michael? Jamen, det er jo farma og så videre, ikke? Altså, du ved, det er defensive modeller, virksomheder, som har historisk klaret sig godt, virksomheder, som har pricing power, du ved, der findes foreninger, du ved, som har de her, som kigger på kvalitet, ikke? Altså, nogen, som ikke blæser afsted, men som, du ved, faktisk klarer sig relativt godt, så den kan man gå ind og lade sig inspirere af. Men defensivt, altså play defensivt, altså, og det, der jeg synes, der er så godt ved den her, det er, at på trods af, at alle siger det, så er det faktisk ikke det, der var, det var ikke det, der kørte i opturen, så du ved, de er faktisk ikke voldsomt dyre, altså du ved, det er ikke sådan, at selvom vi nu står her og siger det, og alle folk har sagt det i 14 dage, de er faktisk, altså, det giver sindssygt god mening, og alligevel så har folk ikke rigtig flyttet sig derhen endnu, altså du ved. Og det der med, at er der lidt en for høj prissætning over i dem der, ja, det kan man godt diskutere til stigende renter, men du ved, hvis du har den der helt sikre forretningsmodel, og problemet nok, tror jeg, mere end stigende renter bliver indtjeningskraften. Hvem kommer til at overraske negativ? Hvem kommer til at blive positiv? Så jeg tror, det er egentlig, folk skal mere fokusere ikke på aktier eller ej, fordi vi har jo lige fortalt her, at vi kommer til at stå her og sige, om du skulle ud fra sådan at købe for 4 måneder siden. Det er det nemmeste i verden. Så er det måske mere, hvad du bør ligge med og kunne tage del i den første del af den optur. Det kan godt være, at den ikke bliver lige så stor som det andet, der vender derude, ligesom sommeren, der var det teknologi, alt der har fået tæsk. Ikke? Mm. Det er også det, der er på vej nedad igen. Ikke? Altså, du ved, så ligger man sig der. Så jeg tror, det er det, der er vigtigt som investor måske, at sige, hvis det, vi siger, giver lidt mening for dig, du ved, så er det det her. Og så er der jo en sidste, altså, som den begynder, I snart skal køre, du ved, Lars siger, du ved, at når alle ved det, så er det jo ligegyldigt, og der er masser af penge derude, folk er undervægtet. En tredje, det er jo det der, aktier er den mindst beskidte underbuks i underbuksskuffen. Obligationer, de har meget mere volatilitet, renterne er på vej op af, råvarer, vi er i recession osv., guld, altså når bliver påvirket af de her stigende renter, bitcoin, fy for satan, ikke? Altså, så du ved, når du kigger i aktivkategorierne, så den mindst beskidte underbuks. Alle er brugt, men mindst beskidte underbuks, det er aktier. Og du skal have underbukser på, at du godt vil være det på. Og det er faktisk den købstese, der kører i markedet lige nu og prøver at banke op af. Det er skidt derude, men det mindst skidte er aktier, ikke? Altså, og det fortæller os jo bare, vi kommer hele tiden til at prøve de der teser om, hvorfor er det ikke nu, vi skulle købe? Jeg tror bare, at du ved, vi har vendet os til, det er et V. Alle folk, buy on the dips. Og den her gang, historisk set, der hvor det har været W, det var fedt at have været imod dig. Mm. Altså, det er sådan ret simpelt. Jeg føler mig helt hjemme efter at have været i Skotland og vandret i 14 dage, og skulle finde de der mindst beskidte underbukser, fordi så meget tøjet givet man jo ikke at slippe på. Henrik Henriksen, det som Michael her er inde på, altså, jeg tænker, man vil jo rigtig gerne ligge i de der aktier, som drøner hurtigst opad, når det vender en eller anden gang, og historisk, eller jeg ved ikke historisk set, men altså de sidste par år, der har det altså været vækstaktierne, de her meget vanvittige tech-aktier, som i den grad har givet den gas opad. Vil du turde ligge i nogle af dem? Jeg kan stadigvæk bedre lide value-segmentet, og jeg er fuldstændig enig med Michael, at value bliver lige så mindst lidt hårdt ramt på nedturen. Vækstaktierne blev løftet selvfølgelig af væksthistorien. De blev løftet under Trumps handelskrig, og de blev også især løftet under pandemien, så de nærmest blev oplevet som usårlige. Og det har for mig at se gjort, at gabet mellem vækst- og value-aktier, hvis man sådan kigger på globale aktier, er simpelthen for stort stadigvæk. Og det vil sige, at jeg tror, at vækstaktier har noget modvendt fra deres prisfastsættelse, og fra at forventningerne simpelthen er bygget. Det var ligesom dem, der surfede hen over alle problemer, og nogle af dem gør det stadigvæk, og andre de bliver altså ramt af faldende annonceindtægter. Value er jo ikke højt prissat. Altså, du kan også tage japanske aktier som typiske value, som også handler forholdsvis moderat. Så du kan faktisk sagtens finde markeder derude, som er attraktivt prissat, men som måske heller ikke ser super lækker ud. Men jeg vil langsigtet, vil jeg foretrække, i hvert fald altså langsigtet, så taler vi måske om de næste 5 år, 7 år, så vil jeg foretrække value-aktier frem for vækstaktier, simpelthen på grund af prissætning, og fordi renterne kommer ikke, som jeg ser det, tilbage på nul eller på negativ igen. Og det vil sige, plus at jeg tror hele energisiden, som selvfølgelig godt kan blive ramt, hvis vi får en amerikansk recession, hele energisiden, hele råvaresiden, der har været underinvesteret de seneste 10 år. Det vil sige, når økonomien vender igen og vender opad, så vil de der flaskehalse på energisiden dukke op igen, også fordi verden er blevet mere fragmenteret, er blevet mere opdelt, og med råvareenergi, det er value. Altså, så jeg vil have en bias langsigtet mod value. Mm. Og så vil jeg sige, et af de segmenter, som jeg tror, der kan have noget foran sig, men det er nok også for tidligt, det er small cap. Small cap var det første, der begyndte at falde i USA. Det toppede i første kvartal 2001. Small cap ser billigt ud i forhold til large cap. Small cap klarer sig typisk godt, når inflationen falder. Og inflationen er begyndt at falde, men den er ikke begyndt at falde nok. Så jeg tror, man skal small cap er for tidligt, men det er også et cyklisk segment, som man skal holde øje med, og det kunne godt være det, der rykkede, når vi rammer bunden. Og så sagde du S&P 500 i 3600, det kunne godt være sådan en anden form for bund. I går, der røg vi lige præcis under de 4000. Er der et signal i det i sig selv? Jeg tror, altså vi bliver afvist ved det der 200-dages gennemsnit, og det tror jeg måske mere markedet fokuserer på. Og så tror jeg, at selvfølgelig så er der noget psykologisk i, om der står 3 eller 4 tal foran S&P sammen med det, der sker i markedet. Så ja, en eller anden form for minipsykologisk effekt kan det godt have. Okay. Der er kommet et par spørgsmål ind her til dig, Michael Friis. Vi kan lige tage et fra blandt andet Lars i Odense. Han skriver, jeg har et spørgsmål. Det er første gang, at jeg har en takeover-kandidat i min portefølje. Plantronics blev i går delistet i porteføljen. Vil I forklare, hvad det teknisk og praktisk betyder for mig, nu hvor HP overtager Plantronics? Tak til Michael Friis. Jeg har en fortjeneste på den på henholdsvis 53% og 92% i 2 depoter, men jeg kan jo ikke realisere aktien. Hvorfor er det så godt overhovedet at have takeover-kandidater? Ja, og nu, altså, han får jo lige 0,30% mere end den sidste handelsdag. Altså, ja. Det er den der rabatten, vi er helt sikre på, at det kommer til at ske. Det var ikke det værd. Altså, du ved, jeg solgte mine for et stykke tid siden, ikke? Altså, fordi da den handlede trods alt, jeg troede også, dollaren var ved at være toppet. Det var i 2020, så det var... Bare se, hvad vi ved. Jamen, det, der kommer til at ske, det er, at du ved, at han er sandsynligvis... Jeg ved ikke, om han har sagt ja eller nej til nogle af de her corporate actions. Så nu har banken bare taget hans aktier, og han får pengene ind på sin konto for dem på et eller andet tidspunkt. Og havde man sagt ja til corporate action, kan det gå lidt hurtigere, men du ved, man er blevet tvangssolgt, så du ved, der kan gå nogle dage, eller før han får sine penge ind. Så du ved, når man begynder at nærme sig de der datoer, og jeg var faktisk heller ikke klar, for jeg havde jo solgt mine, ikke? Så kan det være en god idé lige at lade være med at tage de sidste 15 cent med. Altså, du ved, og så bare sælge dem i markedet, ikke? Fordi så slipper du for alt det her bøvl, ikke? Men bare roligt. Altså, pengene kommer ind, alt efter man har sagt ja eller nej til de der corporate actions. Altså, der med at sige, at du skal sælge din tryk ja her, til at du vil gøre det, ikke? Altså, du ved, så kan det tage lidt længere tid. Så det er jo irriterende, ikke, at have de der penge stående på kontoen og kunne handle men for. Men rent praktisk behøver han ikke at gøre noget? Jeg behøver ikke gøre noget. Okay. Sandsynligvis ikke. Det kommer lidt an på handelssystemerne, men altså... De dukker op på et eller andet tidspunkt. Altså normalt så får man pengene lidt hurtigt, hvis man har sagt ja til at afløbe dem. Og Henrik, så er der også et par spørgsmål til dig. Blandt andet en lytter, der spørger, hvad med udbytteaktier? Kan det være en måde at spille igennem det her sådan lidt usikre scenarie, som vi er i nu? Ja, det kan det. Altså udbytteaktier er typisk... er ofte lidt mere defensive. De kan også have et råvaretilt. de kan have et finanstilt. Så jeg kunne godt have en fidus til udbytte aktier relativt til resten af markedet, og også til det, der hedder low-vol-aktier, aktier, som er mindre volatile. Det tror jeg også godt i en periode her, vi kunne klare sig bedre end markedet. Og hvis man lige skal give finans en kommentar, så kan vi sige, at banker vil selvfølgelig bliver ramt, hvis vi går i recession, og hvis boligmarkedet bliver hårdere ramt, end det er nu. Men bankerne har dobbelt så meget kapital, som de havde før finanskrisen, og husholdningerne er meget stærkere end dengang. Så jeg kunne også godt have noget fidus til, at når en gang vi rammer bunden på markedet, hvis ikke den er bag os, så tror jeg ikke, den er, så kunne sådan noget som finans og banker også være interessant, fordi de handler. De handler altså, og i Danmark handler de jo til mange af bankerne til en price-earning på pænt under 10. Mm. Spørgsmålet er, hvad bliver earnings, inden det her overstået? Men min pointe er nok, at ja, det går, vi får en nedtur på boligmarkedet, men det kommer ikke til at slå så vildt omkring sig, som den gjorde i 2009 og 10. Og så er det et spørgsmål her fra en af vores faste lytter, Palle Egeort i Vordingborg, som skriver, at når nu Millionærklubben og en masse andre aktører kan forklare, hvad Fed burde gøre, hvorfor gør Jerome Powell det så bare ikke? Og det er jo sådan set interessant, fordi at, mit indtryk er også, at alverdens økonomer render rundt og slår de der centralbankchefer i hovedet og siger, at de er dummere end andre folk spørger, men de er vel ikke så dumme? To forklaringer. Det ene, det er, vi mangler alle sammen fantasi, når vi kigger om hjørner. Og det andet, det er gruppetænkning. Mm. Og det er meget sjovt at høre dem, der har været på Jackson Hole nu. Der er en gruppetænkning, som hedder, vi skal have slået ned på den her inflation, og det skal være nu. De har været overstive hinanden af derovre. Det har taget alt for lang tid at forvente den der skud. Fordi først så kunne man kommunikere til markedet. Først der sidst i 21, så Houston, we have a problem. Det er ikke transitory. Nå, men vi har et kæmpe QE-program. Det skal vi have annonceret, at vi skal have afviklet, og så skal vi have afviklet det, og så skal vi annoncere, at vi kommer med rentestigninger, og vi skal ikke skræmme markedet osv. Og det betyder i virkeligheden, at pengepolitikken reagerer alt for sent på grund af konsensus, på grund af gruppetænkning, for simpelthen også fordi centralbankchefer, de har læst de samme appendix som os andre. Det kan godt være, jamen, er I klogere end dem? Nej, jeg tror måske, de er måske 5-10% klogere end os. Men 5-10% er ingenting. Hvor meget er det? Så jeg tror i virkeligheden, gruppetænkning og mangel på handlekraft og konsensustænkning, fordi det er jo helt tydeligt, de er kommet alt for sent i gang med at stramme pengepolitikken. Og det adresserer de ikke. Men nu går de til den nye opgave, som hedder stramme pengepolitik med ilhu. Og med begejstring. Og er der nogle gode værktøjer i deres værktøjskasse her nu, hvor vi står? Altså, jamen, der er jo ikke nogen gode værktøjskasser. Det er jo også derfor, vi siger, at du ved, at vi finansmarkedet, vi sidder og måler hver eneste dag, ikke? Altså, du ved, når de hæver renten, ikke, så er den effekt 6 måneder ud. Altså, de ved jo godt det. Og til hans spørgsmål, det er, de har taget meget fejl, men den tale her, den bliver jo faktisk hyldet af økonomer og siger, det er jo det her, der skal til. Vi forstår godt, at du er nødt til at, du ved, overspænde lidt, fordi det er nok det bedste, og det ved han jo så godt, og så må han jo så forklare, at det kommer til at gøre ondt på dig, kære amerikaner, en lille bitte smule, men det er bedre for dig, ikke? Altså, så det, han bliver jo sådan set hyldet for den her gang. Altså, det der problem med centralbanken, det er jo, som du siger, at de fuckede op bagudrettet, ikke? Men de bliver jo faktisk hyldet for det, de gør nu. Aktiemarkedet også, vi står og hader det, for vi vil jo hellere have, at de rammer den helt præcis rigtigt. Den dag, du ved, hvor inflationen er under fuld kontrol, så skal de ud og melde, og så kan vores aktier køre op, ikke? Sådan fungerer verden bare, ikke? Nej, jeg tror måske også, i virkeligheden, så har centralbankerne troet, at de havde bedre, kan vi sige, verden var mindre tåget, end den var, og det vil sige, at de brugte meget guidance, og du bruger meget guidance, så er det, fordi du har tillid til, at du kan guide markedet. Det har de fundet ud af nu. Du har de droppet guidance. Det kan de ikke. De ved godt, at verden er tåget derude. Så de har en kæmpe opgave at gøre, og de er kommet bagud. Det er ikke 70'erne, der er ved at gentage sig nu, men de er langt bagud, og det gør, at vi er nødt til at have respekt for det der, også fordi de ligesom, ja, de siger, at der er altså ikke noget, der kommer til at stoppe os her nu. Så nogle gange, be careful what you wish for, centralbanker, you might get it. Og så har vi pludselig et andet problem. Det er slemt, det vi ser på derude. Det har måske været værre mange gange, men hvem ved, hvordan det kommer til at blive fremover. Vi skal i hvert fald til at sætte et punktum for den her udgave af Millionærklubben her onsdag formiddag. Tak til Josefine Maria Hansen, som har styret teknikken godt igennem den her udsendelse. Og som er sidste arbejdsdag i dag her hos os, det er vi sindssygt kede af, Josefine. Vi kommer til at savne dig vældig, vældig meget. Du har været en fornøjelse at arbejde sammen med. Tak til Michael Friis Jørgensen og til Henrik Henriksen, der besøgte os her i dag. Tak. Det var på trods af de lidt sorte udsigter, så var det sådan set spændende at høre. Michael. Ej, han har talt markedet ned, det dur jo ikke. Åh, nej. Nå, Henrik har talt markedet ned. Jeg tror, der skal mere til. Det danske marked er altså i et lille minus, en halv procent nede. Michael Friis Ambu får altså også lidt hug, men det var altså ovenpå en dag i går, hvor det gik rigtig godt. Vi sætter et punktum der tilbage igen i morgen. Rigtig god dag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.